اب مغربی مصنفین نے ہجرت کے لیے لفظ استعمال کیا فلائٹ، فرار، فلائٹ ٹو مدینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فلائٹ نہیں تھی، یہ تو در حقیقت ایک پلانڈ، ایک پوری طریقے سے ایک تیار شدہ پروگرام کے مطابق ہجرت تھی۔ لیکن یہ کہ یہ فلائٹ نہیں تھی، اس کو فلائٹ کہنا جو ہے حقائق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ مستشرقین نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا، یہ مائیگریشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن فلائٹ نہیں، فرار نہیں، موت سے بچ کر نہیں، بلکہ ایک آلٹرنیٹ بیس کے طور پر، کہ پہلے حضور نے توقع کی تھی کہ میں طائف جا کر ایک آلٹرنیٹ بیس بنا لوں اپنا، یہ مکے والے تو اب ابو طالب کے انتقال کے بعد تل گئے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں گے، وہاں سے آپ خالی ہاتھ واپس آئے۔ اللہ نے کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف، وہاں سے جب 75 افراد آ گئے اور ان میں بڑے بڑے سردار تھے، اوس کے بھی اور خزرج کے بھی، تو پھر حضور نے سمجھا کہ ہاں اب وہ جگہ آلٹرنیٹ بیس ہے کہ وہاں اپنا مقام جو ہے مرکز بنا کر، بیس بنا کر پھر ہم ان کے خلاف جد و جہد کریں گے۔ تو ہجرت میں اور فلائٹ میں، فرار میں، زمین و آسمان کا